آئیے بھی مذاکرے میں شریک ہو جائیں. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك. ایک بات, مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت کیا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 10 گنا معاف ہوتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کے 10 درجہ بلند کیے جاتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی سکھاتے یہ ہے اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہردا چلتا میٹھا میٹھا ہردا چلتا میٹھا میٹھا ہردا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پیارے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کر بلاتے جہاں پہ سے دیکھو تم کس کا میلاد منا رہے ہو. وہ قیامت کا ہوش ربا منظر ذرا تصور تو کیجئے کہ جب بیٹا اپنی شفیق ماں سے ایک نیکی مانگے گا ماں منع کر دے گی. خون پسینے سے پرورش کرنے والی ماں ایک نیکی مانگے گی بیٹا منع کر دے گا. باپ کیا نہیں کیا اس سے بیٹے کے لیے, ایک نیکی نہیں ملے گی. بیٹا باپ سے مدد طلب کرے گا کچھ نہیں. ایسا مطلب باپ ماں بیٹا جی یہ رشتہ کتنا مطلب کہ ہمارے یہاں کتنی اس کی اہمیت واقعی اہم ہے. مثال بھی تو دینا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے روایتوں میں اس کی مثال آئی نا کہ ایسا رشتہ. مگر قیامت کا وہ ہوش شروع منظر یاد کیجئے جہاں وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں, جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر رہے. یعنی ایسا منظر کہ اگر مطلب باپ بیٹے کے اوپر سے گزر جائے تو پتا بھی نہ چلے. اتنی وہاں نفسی کا عالم, ایسے عالم میں کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہ بلاتے یہ ہیں. اور کہتے ہیں نا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. ایسے شفیع المذنبین یعنی گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد ہم کیوں نہ منائیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں پر ماتے کو ہساتے جائیں گے چل کر جائیں گے ہم کے لیے دریا بہاتے جائیں گے باپ جہاں کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے پالتا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ اکا مانگو تمہاری بنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اور ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت ملا ایسوں کو نعمت کھلا ایسوں کو نعمت کھلا دودھ کے شربت ملا ایسو پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلا دے مدنی مذاکرہ شکر صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ایک بار مدینہ کے تاجدار جو جہاں کے مالک و مختار بزن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہد کی مکھی سے استفسار فرمایا یعنی پوچھا تو شہد کیسے بناتی ہے عرض کی یا حبیب اللہ ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں پھر وہ رس اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں اگل دیتی ہیں وہی شہد ہے ارشاد فرمایا کہ پھولوں کے رس تو پھیکے ہوتے ہیں اور شہد میٹھا یہ تو بتا کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتا ہے مکھی نے عرض کیا مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مکھی کے جواب کو اپنے شعر میں یوں منظوم بیان کرتے ہیں گفت چون احمد درود میں شبد شیری او تلخی را ربود یعنی ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ چمن سے چھتے تک راستے بھر آپ پر درود شریف پڑتی ہوئی آتی ہیں شہد کی یہ لذت اور مٹھاس دودھ پاک ہی کی برکت سے ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد میٹھے میٹھے سائی بھائیو یہ حدیث پاک نقل کر کے مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان تفسیر نعیمی میں کچھ اس طرح فرماتے درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پھیکے اور تلخ رس مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شہد ہو گیا ایسے ہی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی عجمی انسان ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا جس طرح درود شریف کے برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا انشاءاللہ عزوجل ہم درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی درود پاک کی برکت سے قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا اسی طرح ہر دعا درود شریف کی برکت سے مرض گناہ کی دوا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے جن پر آپ کا عمل ممکن ہو. مثلا جو پورے سلسلے میں اول تاخیر شریک ہونا چاہتا ہے وہ یہ نیت کرے، اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دو زانوں نہیں ہے وہ اگر کوئی حرج نہ ہو دو زانوں ہو جائیے، پھر تھک جائے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو پھر تھکن دور ہو، علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں ہو جائیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سڑک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. اصل موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ پڑھوں گا. سلسلے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافر انفرادی کوشش کروں گا، میں نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایثار ثواب مبارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء قابلین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا جمیع اہل بیت اطہار، بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ سلاسل اربعہ و سلاسل ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، صدر الفاضل قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا جو 12 دن کے لیے کم از کم روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ فیضان میلاد کا سلسلہ دیکھے، وہ اور خصوصاً بالخصوص 10, 11, 12 ربیع الاول کو 3 روزہ مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین، آمین. جاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اوپی وین والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، بھریال روڈ پاک قادری کابینہ، ماشاء اللہ مرحبا، ٹیکسلا پاک مکی کابینہ، مرحبا مرحبا، آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ پاک رضوی کابینہ جس میں بابا کورنگی لانڈی قائد آباد بھینس کالونی کے اطراف کے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں اور بالخصوص ان میں وہ اسلامی بھائی بھی بابا حاضر ہیں جو روزانہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بابا نیٹ والے بھی ہیں لکھنؤ ہند وارسی کابینہ مرحبا مرحبا ماشاء اللہ خوش آمدید سبحان اللہ ماشاء اللہ ہند امانی کابینہ مرحبا مرحبا مرحبا اعلیٰ وسلم و مرحبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مدنی مونی بات کر رہی ہوں. باپا جان آپ کو جس نے عید میلاد کی آمد مبارک ہو. باپا جان ہم بابا لال رضا کو دیکھتے ہیں تو دل بہت خوش ہوتا ہے. لال رضا کی زیارت کروا دیا کرے. سرکار کی آمد مرحبا. زندہ آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وہ سوال کیا اور بلال ہلال کی حاضری بھی ہو گئی. ہلال کا مطالبہ کیا مدنی منی نے. میں رانا محمد مبارک صلو علی الحبیب وعلیکم السلام. ایم پی اے لاہور سے امیر اہل سنت سے سوال کرتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی میرا محمد عمر فاروق اتاری ڈرانی بستی سے حیدرآباد ڈرانی بستی اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حضرت صاحب باپا جان ابھی بیان کر رہے تھے اور باپا جان کے پیچھے جو تصویر جو لگی تھی اس میں کبوتر کی تصویر واضح ہو رہی تھی ہے یا نہیں یہ مقصد ہے یا نہیں ہے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ایسی تصویر ہم بھی لگا سکتے ہیں یا نہیں. خدا حافظ. تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا یہ کبوتر بنانے کا ہم نے اصل پینا فلیکس بنوانے کا بہت جلدی میں آرڈر دیا تھا کر کے بنائی تھی باب المدینہ سے اور یہ واضح کر کے ہم نے مطلب وہ جو اس کا کاتب یا خطاط جو بھی اس کو بولتے ہوں خوش نویس ڈیزائنر اس کو بالکل یعنی کہ سراحت یہ کہہ دیا تھا کہ کبوتر دکھائے لیکن چہرے نظر نہیں آنے چاہیے تو اس نے کبوتر کے چہروں پر پھول بنایا ہوا ہے. آپ غور سے دیکھیے چہرے کیا واضح نظر آ رہے اس میں نہیں. باپا پھول بنا ہوا ہے دیکھو بیچ میں اس نے پھول یعنی اپنی ٹیکنیک سے بنائے کہ چہرے نظر نہیں آنے ہم نے سراب کے لیے چہرے نظر نہیں آنے چاہیے. جی بابا پھول نظر آ رہا ہے. پھول آ رہے نا تو اب بھی اگر چہروں کا شبہ ہے تو اس میں کوئی ہم کریں گے ترکیب. بس شاید اتنے واضح نہیں ہے نا چہرے. بابا چہرے واضح نہیں ہے اور پھول جو ہے وہ قریب سے داخل ہوں نہیں ہے چہرے. جی جی پھول جو ہے وہ قریب سے ہاں تو اب وہ اسکرین چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کو شبہ ہوتا ہوگا. تو کعبہ شریف کے طواف کی تصویریں بھی تو رکھتے ہیں جتنے بہت طواف کرنے والوں کا رش ہوتا ہے اور چہرے نظر نہیں آتے تو اس میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہوتی جس میں چہرے نظر نہیں آتے. تو یہ ہم نے خوبصورت دیکھا کیونکہ وہ بی بی آمینہ کا گھر بنوایا تھا اس میں یعنی کہ تصویر بنوائی تو وہاں کبوتر بکثرت تشریف فرما ہوتے قریبی فٹ پاتھ پر لوگ ان کو دانے دیتے ہیں اور یہ چگتے ہیں تو یہ بھی ایک روحانی منظر ہوتا ہے.

مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں روف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں پہنچ رہی. مدینہ بعض وقت لیٹ پہنچ رہی ہے کچھ نہیں. آواز نہیں پہنچ رہی. پاپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرف پتا چلا کہ پاکستان بھر میں مسائل ہو گئے ہیں یہ نیٹ کے سلسلے میں, ہماری طرف سے ایسا لگتا ہے کلیئر ہے. آواز میری آواز آ رہی ہے بابا؟ آواز آ رہی ہے. ایسا وہ کچھ لیٹ ہے سوال. بھائی کی آواز نہیں آئی. ہاں تھوڑا سا آواز وہ بابا دو چار سیکنڈ کے بعد آتی ہے آواز ان شاء اللہ تعالیٰ. پاپا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا آج کل پاپا آج کل عورتیں تہ والی مہندی لگاتی ہیں, کیا اس سے وضو اور غسل ہو جاتا ہے؟ کیا ہم ایسی مہندی لگائیں یا نہیں؟ پاپا ایمان کی سلامتی کی دعا کر دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل طرح طرح کی مہندیاں نکلی ہیں جس کی تہ جم جاتی ہے, اس کو جرم بولتے ہیں. کہ جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں نا تو پانی جلد پر یعنی اسکن پر پہنچے گا نہیں. جیسے ناخن پر وہ نیل پالش لگاتے ہیں اس پر بھی تہ جم جاتی ہے. تو ایسی مہندی لگانا کہ جس کی تہ جم جائے اور اس کو اتارے بغیر نیچے پانی نہیں پہنچتا, آج کل ایسی مہندی چلی ہے. تو اگر بے وضو پہلے سے ہی ہے اور یہ مہندی لگائی ہاتھوں میں, اب لگی ہوئی رہتے ہوئے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا. اگر اسی حالت میں غسل فرض ہوا ہے تو اب یہ کہ غسل کرے تو غسل بھی نہیں ہوگا, نماز بھی نہیں ہوگی. ذرا وضو نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. غسل اگر ٹوٹ گیا ہے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی, کہ اس طرح لگی رہنے سے اس کے نیچے پانی بہتا نہیں ہے. اسی طرح مہندی کے پتا چلا پر وہ اسٹیکر بھی لگائے جاتے ہیں پولش کے یا مہندی کے, تو وہ بھی ذرا اس کے لیے پانی بہتا نہیں ہے. تو کوئی ایسی چیز لگانا اپنے بدن پر کہ جس کے لیے پانی بہے. اگر کسی وضو تھا اور اب اس نے مہندی لگائی اسی طرح کی اور نماز پڑھی تو یہی نماز ہو جائے گی اس کی, لیکن اب وضو ٹوٹا اور مہندی لگی ہوئی ہے وہی اور وضو کیا تو اب وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی اس کی. تو اس لیے ایسی مہندی سے بچنا چاہیے, کیونکہ اس کے نماز کے مسائل ہیں. اور بچیوں کو جیسے کہ ابھی بچی ہماری جس نے پوچھا سکینہ بھائی نے, تو یہ تو ہماری بچی چھوٹی ہے, اس پر وضو یا غسل فرض نہیں ہوتا, لیکن ایسے چھوٹے بچوں کو بھی نہ لگایا جائے کہ تاکہ ان کی بھی عادت پڑے کہ وضو وہ درست کیا کریں. تو ایسی مہندی گھر میں آئے کیوں کہ جو ہمارے لیے وضو غسل کے لیے مسئلہ کھڑا کرتی ہو؟ تو سونا کیے. آج کل عام ہے گھر گھر یہ مصیبت ہے. اب عیسائی بہنیں ہو سکتا ہے بحثیں کریں گی, اپنا اجتہاد بھی کریں گی بس, کیونکہ مسائل بیان کرنے میں لوگ آسرا نہیں کرتے, اور اگر کوئی مسئلہ اپنے نفس کے خلاف ہونا تو پھر تو پورا عالم بغاوت کھڑا ہو جاتا ہے, وہ یوں ہے تو چوں ہے تو یہ مجبوری ہے تو سب تو کرتے ہیں تو سب کیا غلط کرتے ہیں تو سب کیا غلط کرتے ہیں تو یہ شاید 99% مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ غلط نہیں کرتے؟ اگر روئے زمین کا ہر مسلمان معاذ اللہ نماز پڑھنا چھوڑ دے تو سب کے سب غلط ہی کہلائیں گے, اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن مثال دی کہ جو مطلب غلط ہے وہ غلط ہے, جس کو شریعت نے غلط قرار دیا وہ درست نہیں ہو سکتا. شراب حرام ہے تو حرام ہے, چاہے سبھی پینے لگے حرام. بے پردگی کتنی عام ہو گئی, اس گھر میں آج پردہ ہے الا ماشاء اللہ, حرام ہے تو حرام ہے, بے پردگی حرام ہے. اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, گالیاں ہیں, چگلیاں ہیں, جو گناہ ہے وہ گناہ ہے. اب سب اس میں مبتلا ہو گئے, یہ کہنا سب تو مبتلا ہے بھی نہیں, کچھ نہ کچھ لوگ بچے ہی ہوتے ہیں, لیکن جنرلی کہتے ہیں سب مبتلا ہے. تب بھی یہ گناہ جو ہے یہ حلال نہیں ہو جاتے, گناہ گناہ رہتے ہیں. تو اسی طرح یہ تہ والی مہندی آپ کو نہیں لگانی, اپنی نمازیں بچانی ہے. یہ گھر میں ہے تو بھی کسی کو تحفے میں بھی مت دینا, ورنہ پھر وہ ہو سکتا ہے ان کے وضو کے مسائل ہوں تو ان سے جان چھڑا لیں. ہاں سادہ مہندی جو نارملی اب تک مہندی لگاتے آ رہے, میں نے بھی لگائی ہے مہندی, تو ان کی چونکہ تیز ہی جمتی, صرف ایک مطلب یہ رنگین ہو جاتی ہے, تو اس طرح مطلب ہے کہ چونکہ اس میں تیز نہیں جمتی, جرم نہیں لگتا اس کا, تو یہ مہندی جو ہے اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس تہ کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں تاکہ جو نہ سمجھے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے, تہ میں سب نہ سمجھتے ہو سکتا ہے. لیئر جی بابا ارشاد فرمائیے. اب وہ تہ کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ یہ لیئر کہہ رہے ہیں, معلوم کیا تھا میں نے, تہ لیئر لیئر کہہ رہے ہیں. کوئی ذمہ دار آدمی کہہ رہا ہے, اختلاف ہو جاتا ہم بول دیں اور لیئر کے معنی کچھ اور ہو. لیئر اور لیور قریب قریب ہے. جی ہاں, اب تیب آ جائے گا میسج بابا, ابھی انگلش میں آ جائے گا, ابھی میسج ان شاء اللہ تعالیٰ اب بابا آئے گا, اس کا اہتمام کون کرے گا؟ رام لفتہ اہل سنت کے سائیں بھائی بتائیں تو مزہ آئے نا, ان کو اگر پتا ہو تو. یہ ہے مسئلہ شرعی اور نازک, اور یہ مارے قتل مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے ضمنی سوالات آئیں گے. ایک دم کیونکہ نفس پر زد پڑی ہے نا, کہ تقریباً یعنی کہ میں کہوں نا تو 99% استعمال ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ 99.99. یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نفس پر زد پڑی, یہ مہندی پہلے بھی لگتی تھی, اب یہ کوئی مہندی کی نئی قسم آ گئی ہے جس سے یہ مطلب کب لگانا شروع کر دیا ہے, تو اب اس سے نفس پر زد پڑنے کے متعلق غور کر لینا چاہیے. کہ مہندی تو ویسے لگتی تھی, اب اس میں ایسی مہندی کی کیا مطلب آ گئی کہ یہ اب اس کی جرم اور جو بھی تھا, اور آپ ایک احتیاط کا پہلو دے رہے ہیں, بچنے کا پہلو عطا فرما رہے ہیں, تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. سوال بنانے والے بناتے رہے, کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو کون سا مطلب کہ مطلب یہ مطلب ہم نے کوئی مہندی لگانی تھی, جس کو لگانی ہے ہم اس کو ان کی نمازوں کا تحفظ اور ان کو ان کی عبادتوں کا اور ان کے تقوی کے حوالے سے. مہندی میں جو تھا کون سا مطلب کہ مطلب ہم نے کوئی مہندی لگا لگانی ہے ہم اس کو ان کو ان کی نمازوں کا تحفظ اور ان کو ان کی عبادتوں کا اور ان کے تقوی کے حوالے سے. دیکھو اگر ایک طرف پہلے ہم کھچڑی کھاتے تھے, پانی شروع ہو گئی تو ہم دوبارہ کھچڑی کی طرف نہیں جا سکتے, پہلے بریانی تھی نہیں تو کھچڑی اچھی لگتی، اب نہیں لگتی کہ بریانی آ گئی تو وہ مہندی اب اچھی نہیں لگتی، اس مہندی میں محنت بہت ہے، محنت اور وہ رنگ کا مہندیاں بھی اب سب کو پتا نہیں ہوتا کہ کون سی مہندی رنگدار ہے، پھر اس کی کیا حکمت عملی کہ مزید رنگدار بن جائے، تو اس طرح یہ کہ ایک نہیں کس محنت پر میری محنت پر اس مہندی میں فن بہت ہے اور اس کو اس کو دھونا پڑتا ہے، پھر وہ کپڑے پہ لگا تو یہ ہوا وہ بھی بہت آسان ہے، وہ لگا پھر سوکھ گئی چلتی رہتی ہے اور چمک دمک اس میں زیادہ ہے، کیمیکل ہے وہ، تو اس لیے اب آسانی مل رہی، اب مشکلات تو مطلب ہے کہ کوئی اپنا ہے، اب جیسے کہ چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا، ٹیوب لائٹ نہیں تھی اور لائن کا پانی نہیں تھا، تو ہماری ایک گھر کی ترکیب بنی ہوئی، اب اگر مجھے کوئی کہے کہ اب پھر تم کو اسی طرح لوٹائیں گے، پنکھا خلاص، لائن کا پانی خلاص، پانی بھرو نل سے جا کر اور ٹیوب لائٹ بھی نہیں ملے گی، وہی وہ پیلا پیلا بلب جو لگتا تھا پہلے، تو آپ بول خیر تو میری تو زندگی لگے مجھے جی لگے گا نے کہا گیا، اس لیے اس میں پہلے مہندی میں رہنا ہوا تھا، اب اب نہیں ترکیب بنتی، لیکن جو شریعت کہے ہاں اگر شریعت ٹیوب لائٹ کو نہ دے تو کر جا کے دے گا بند کرا دوں گا پنکھے اور ٹیوب لائٹ، لیکن سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ پھر میں اپنی عقلی دلیل بولے کیوں پڑھوں، جب شریعت بول دے اور شریعت کے ذمہ داران بول دیں مفتیان کرام تو پھر اپنے تو ان کے پیچھے چلنا ہے نا، تو میں نے تو دارالافتاء اہل سنت کا جو فتویٰ تھا وہ کی خدمت اپنے انداز میں کھول کر بیان کیا ہے، اسے یہ مہندی نہ لگایا کریں، بیچنے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر نہ ہی تو اچھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، یہ نہیں کہ اس کا بیچنا نہ جائے اس میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ اس کا تعلق اصل وضو غسل سے ہے نا، اور اس کے لگانے کی جائز صورت تو میں نے عرض کر ہی دی، وضو پہ موجود ہے اس لیے اس نے مہندی لے گا نماز پڑھی نماز ہو جائے گی، لیکن اب وضو کب تک رہے گا، مہندی دیر پہنچتی ہے، آخر وضو ٹوٹے گا نمک کا وقت آئے گا، اب کیا کرے گی، اب اگر اسی حال میں وضو کر کے نماز پڑھی تو وضو نہیں ہوگا، اب گناہ ہی نا، بلکہ بچی کو وہ مہندی لگانا جائے کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ، وہ میں نے احتیاط منع کیا اس کی عادت بناؤ کہ یہ وضو کرے لگاؤ ہی مت، یہ پورا وضو کرے اس کی تربیت ہو، اور نہ یہ بالغ ابھی لگاتی رہی تو اس لیے اس کا چنتا تو میں ناجائز نہیں کہہ سکوں گا، یہ علماء فرمائیں گے جو بھی اس پر، لیکن یہ کہ لگا رہے تو یہ اسکولوں کے لگایا کر اس کو، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، اورنگ آباد استغفر الله، صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد، اورنگ آباد ہند عالمگیری کابینہ کے کچھ دیر پہلے کے مناظر، صلی اللہ تعالی علی محمد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چوک پہ کر رہے ہیں گلی میں، بپا آج ہمارے ساتھ جو مجلس ہے وہ حکیم مجلس ہے، اور سوال اگرچہ ڈاکٹر صاحب کا ہو مگر شاید حکیم بھی شامل حال ہے، السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام زبیر اکرم ہے. میرا تو سوال ہے کہ ہمارے پاس ایمرجنسی میں پیشنٹ آتے ہیں, جب ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ان کے منہ سے بدعائیں نکلتی ہیں, تو آیا کہ ان بدعاؤں کا ہم پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ ایمرجنسی پیشنٹ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو اکثر ان کے منہ سے بدعائیں نکلتی ہیں, تو آیا کہ ان بدعاؤں کا ہم پہ کوئی اثر ہے؟ اکثر بدوائی نکلتی یا اس صورت میں بدوائی نکلتی کہ ٹریٹمنٹ کرنے کا جو چارج وہ بڑا ہائی ہوتا ہے, جو ٹیسٹ نہیں کروانے ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اس پر لاگو کر دیے جاتے کہ یوں بھی کروا لو یوں بھی کروا لو یوں بھی کروا لو, تاکہ لیبورٹری سے جو کچھ اپنا وصول ہو رہا ہے چارج بطور رشوت اس پہ فرق نہ پڑے, اس کا جو وہ بھی جو بھی کتاب پورا رہے. کہ جس دوا کی ضرورت تھی اس کو اتنے ایم جی کے دوا کی ضرورت اور اس کو ہائی کرنے کے ڈو یہ تاکہ جلدی مریض کھڑا ہو اور ہماری وہاں ہو جائے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ پرابلم ہمارے ساتھ اس وقت جاری ہے, اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیکنیکل عملہ ہے وہ بہت جلد اس جو پرابلم ہے اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور جنرل قسم کے اگر کوئی سوالات ہیں ان کو چلا دیں تاکہ امیر اہل سنت کی آمد بھی یہاں پر ہو جائے. اس سے پہلے کہ سوال چلے ویسے میں ہمارے نعت خواں اسلامی کو عرض کروں گا کہ ایک آدھ کوئی جھومتا ہوا شعر سنا دیں جشن ولادت کی خوشی کا, ایک کا شعر سنا دیں پھر سوال چلا دیں. یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے, یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے, مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو وہ دکھاتا چلوں. ماشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہوگا پرسوں لنگرے اس پر رسائل کے سلسلے میں ایک مسئلہ ہوا تھا, امیر علیہ سنت نے توجہ دلائی تھی کہ یہ مجہور یعنی کہ وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. پھر مفتی صاحب ہمارے ساتھ بذریعہ کو فون براہ راست آئے تھے اور پھر ان سے کافی مشاورت چلی تھی, تو اب یہ نتیجہ نکلا کہ یہ مطلب 112 روپے کا یہ جو پیکٹ ہے جس میں رسائل ہیں, تو اس کی شرح رہنما یہ ہمارے سامنے آئی کہ اس کے اندر وہ لسٹ لگا دی جائے کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کی رقم کیا. اب یہ مجھول نہ رہا ان کے مطابق نا, اب ایک چیز معلوم ہو گئی کہ یہ 112 روپے کا پیکٹ ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں, یہ رسالے اتنے, یہ ایک ہے, اس کی رقم اتنی ہے اور یہ کل رقم 112 روپے کی بنتی ہے. تو الحمدللہ عزوجل یہ امیر اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے بھی 12 پیکٹ لے کر وکیل کیا تھا کہ اس کو اپنی طرف سے آپ لنگر کر دیں, جو الحمدللہ عزوجل یہ میرے پاس امیر اہل سنت کے جو ہے نا وہ 12 پیکٹ آ گئے ہیں سبحان اللہ, جو امیر سنت کی طرف سے انشاءاللہ تعالی لنگر کیے جائیں گے. میں اپنے لیے منگائے تھے الحمدللہ, وہ بھی 12 پیکٹ آ گئے. تو آپ بھی اب یہ جشن ولادت کی خوشی میں, یہ مدنی چینل کے جتنے بھی ہمارے جو ناظرین ہیں اور جہاں جہاں ہمارے اسلام آباد جمع ہیں, اوبی وین کے ذریعے ہیں یا آپ نیٹ کے ذریعے ہیں, جہاں بھی ہیں آپ, مقتد المدینہ نے اگر آپ کے یہاں یہ سہولت دی ہے 112 روپے. دیکھیں امیر سنت نے 112 روپے والے 12 پیکٹ فرمایا کہ میری طرف سے آپ اس کو لنگر کر دیں, تو کم از کم ایک تو اسلامی بھائی لے 112 روپے والا ایک پیکٹ, کم از کم ایک, اور جشن ولادت کی خوشی میں اس کو لنگر کریں. اگر 12 لیتے ہیں, امیر سنت نے 12 لیے, اللہ کرے کہ ہم 12 لینے میں کامیاب ہو جائیں, اللہ توفیق دے تو 112 پیکٹ لے لیں, اللہ توفیق دے 1012 لے لیں, 12012 لے لیں, 1,12,000 کا آرڈر دے دیں تو بھی کیا عجب ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا کھاتے ہیں, انہی کا صدقہ لے رہے ہیں, انہی کے جشن ولادت پر ہم لنگڑے رسائل بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد آپ سمجھ سکتے ہیں. جو بھی علم رکھتا ہے, علم دین سے جس کو رغبت شغب ہے, جتنے بھی اس وقت آپ اسلام آباد دنیا بھر میں جہاں جائیں, مطالعہ اسٹڈی بک ریڈنگ جس کو کہتے ہیں آپ, تو اس کی ایک اپنی افادیت اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ اس کا پڑھنا سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو ایک ذہن سازی ہوتی جس کو کہتے ہیں, جس کو انگلش کہتے ہیں مینٹلی موٹیویشن آپ اس کو کہہ لیں, اس کو کس قدر اس میں فروغ ہوتا ہے اس کتابوں کے ذریعے, رسالوں کے ذریعے, وی سی ڈیز کے ذریعے, اس کا کوئی بھی سمجھدار آدمی انکار نہیں کرے گا. اب یہ موقع ہوتا ہے کہ عاشقان رسول کچھ ان ایام میں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ خرچ کریں, تو مقتد المدینہ نے ہمیں یہ ایک سہولت دی ہے کہ آپ 112 روپے کا یہ پیکٹ لے لیجئے اور اس کو آپ محلے میں اور جشن ولادت کے موقع پر, محفل میلاد میں, اجتماعی میلاد میں یا جلوس میلاد میں آپ اس کو تقسیم کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہے کوئی جو کم از کم ایک پیکٹ لینے کی نیت کرتا ہو, سبحان اللہ, کم از کم ایک, جہاں جہاں بھی آپ اس طرح میں بیٹھے, دیکھیں جس کی نیت ہو نا وہی ہاتھ اٹھائے, ماشاءاللہ, جس کی نیت نہیں ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے, کہ کم از کم ایک پیکٹ تو لوں گا, زیادہ زیادہ اللہ جتنی توفیق دے انشاءاللہ تعالی لے لوں گا, ماشاءاللہ, ایک پیکٹ کم از کم ہو گیا. اچھا یہ جو اماد بھائی پنجاب اور دیگر مقامات پر جو اسلام بھائی ہیں وہ بھی نیت کرتے ہیں کم از کم ایک پیکٹ, سبحان اللہ, جی آپ بھی ہاتھ اٹھائیے تاکہ مدینہ کے ناظرین آپ کی نیتوں کو بھی دیکھیں, سبحان اللہ, کہ کم از کم ایک پیکٹ آپ بھی حاصل کیجئے, سبحان اللہ, اچھا آپ بھی لیں گے ماشاءاللہ, 112 روپے کا ایک پیکٹ ہے, اور یہ دعوت اسلامی کا اپنا اشاعتی ادارہ ہے, یہ یاد رکھیے, ہمارے جو نئے ناظرین ہوتے ہیں ان کے لیے عرض کر دوں, مقتد المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے, اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے, کسی کا ذاتی اس میں نفع وغیرہ نہیں ہے. امیر علیہ سنت نے اپنی ساری کتابیں وی سی ڈیز وغیرہ یہ اللہ کے لیے وقف کی ہوئی ہیں, یہ وقف ہیں, تو اپنی اولاد کو بھی آپ نے وصیت کی ہے کہ وہ بھی اس سے دنیاوی نفع حاصل نہ کریں, تو یہ بھی مطلب ایسا نہ ہے کہ یار یہ دکانداری ہو رہی ہے یا کوئی بزنس ہو رہا ہے کسی کا پرسنل, نہیں, یہ نیکی کی دعوت ہو رہی ہے, اور یہ آپ دیکھیے کہ 8, 9, 10, 12, 20, 25 روپے کی رسالے وی سی ڈیز کون دیتا آج کے دور میں, تو مقتد المدینہ یہ اصل تو اشاعت ہے, جو دین کی اشاعت ہے, سنتوں کی جو تبلیغ ہے اس کے لیے ہے, تو ضرور لیجئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جشن ولادت کے موقع پر خوب خوب چراغا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سب سب پرچم لگانے کی توفیق عطا فرمائے، لنگر رسائل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو خیر خواہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جو دیگے وغیرہ کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو امیر سنت نے پچھلے دنوں بھی تربیت فرمائی تھی اس کے مطابق، اگرچہ یہ بھی لنگر کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کھانا کھلانا، مگر ساتھ ساتھ لنگر رسائل کو بھی لے لیں۔ امیر سنت کے جلوے آپ دیکھ رہے ہیں، پاپا اپنے ارشادات سے ملفوظات سے ہمیں نواز دیجیے۔ آج آزمائش ہے بڑی کہ آپ کی آواز بھی آتے آتے بعد وقت رک جاتی ہے۔ ابا یہ ڈیلے کو ہم اگر انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا، ہر جگہ ہوتا ہو ایسا، بابا یہ ڈیلے کو انڈرسٹینڈ کر لیں ہم کہ اسی صورت میں آپ کی آواز جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ آ رہی ہے، اب ہماری آواز جو ہے نا یوں سمجھیے کہ تھوڑا سا اس میں ہم کو بریک لگانا پڑے گا کہ جب ہم بات کریں تو گھڑی کے مطابق غالباً 5 یا 7 سیکنڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچنے میں 5 یا 7 منٹ لیٹ آئے گی، یعنی آپ تک، ہمارے مدنی چینل کے دیگر ناظرین تک تو آواز ہماری یہاں سے جیسے ہم بیان کر رہے ہیں تو 1 یا 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے، تو مگر آپ تک چونکہ یہ نیٹ پرابلم ابھی ہمارے ساتھ لگ گیا ہے تو 5-7 سیکنڈ کے بعد، تو یہ تھوڑا سا ہمیں ڈیلے کے ساتھ اور اسٹاپ کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہمیں وہ آئے گا پریشانی۔ وہ چل تو رہی ہوتی ہے اسی طرح، لیکن پھر بالکل ہی کٹ ہو جاتی ہے، اس میں اگر شرعی مسائل کا سلسلہ رہا تو ظاہر ہے کہ وہ جمے گا نہیں، لوگوں کو غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ دیکھیں کیا سوال چلتا ہے ذرا عماد بھائی، اس لیے اب کوئی ایسی ترکیب فرمائے کہ جیسے کہ دارالاستاک کے اسماعیل بھائی تشریف فرمائے، تو میرا مشورہ کہ وہ جواب دیتے رہے، ہم سیکھتے رہے ان سے، یہ کچھ سر سر نکال لیں، مطلب میرا بیان کرنا جو رسک ہے۔ ابھی فی الحال باپا آپ کی آواز کٹ کر نہیں آ رہی، اور ہمارے پاس شریف سوالات کے علاوہ بھی سوالات موجود ہیں۔ جی آواز کٹ کر نہیں آ رہی، کب تک؟ مطلب جیسے وہ ہوگا آپ نے ہمیں سمجھا دیا، انشاءاللہ ہم اس کے مطابق کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ ایسا بھی بیان ہو رہا ہے کٹ کٹ کے کرے گا نا تو یہ کرے ناظرین جو ہے نا تنگ آ جائیں گے، تنگ کیا تنگ آ گئے ہوں گے اور کہاں کہاں چلے گئے ہوں کچھ پتہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ مدنی چینل کے ناظرین کی طرف دیکھیں، حاضرین آپ کے ہوں کہیں نہیں جاتے، ناظرین کو دیکھیں اور آپ ایسا تسلسل رکھیں اپنے کلام میں کہ آپ کا کوئی ناظر جو ہے نا وہ بیچارہ مطلب آگے پیچھے نہ ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب مجھے سنبھالنے جاتے تو وہ لاکھوں پھر خطرے میں پڑ رہے ہیں، تو آج مطلب ہے کہ مجھے چھٹی دے دیں، آپ لوگ بولتے رہیں، آپ مطلب یوں نہ کریں، ہمارے ناظرین ہیں۔ اماد ذرا سوال چل تو چلاؤ۔ میرا نام عبدالحسیب اتاری ہے، میں سیکٹر 5A میں رہتا ہوں۔ باپا جان آپ سے ایک سوال عرض ہے، باپا جان اتنی سردی اور دھند میں ہم لوگ قافلے میں کیسے سفر کریں، آپ اس کا حل بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی کہ قافلے کے آڑے سردی آ گئی نہ دھند آ گئی، کھانے کے آڑے آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ ان کو پوچھو، ڈیلی ویجز پر جو مزدور کام کرتے ہیں، جن کو بسیں گھر پہ لینے آتی ہیں، بعضوں کو بسیں لینے بھی نہیں آتی، خود بیچارے بس میں سوار ہو کے وہ کام کرنے پر جاتے ہیں اور کڑ کڑاتی سردی میں جاتے ہیں، ان کو سردی اور دھند کا کو نہیں ڈرتی، مدنی قافلے والوں کی نزاکت پیچھا کھوڑ گئے، ظاہر ہے کہ جو نوکریاں کرتے ہیں وہ اسکوٹر بھی چلاتے ہیں، کاریں بھی چلاتے ہیں، بسیں بھی چلاتے ہیں، نظام ختم تو نہیں ہوتا نا، ٹریفک بھی ختم ہو جانا چاہیے، گھروں سے کوئی باہر بھی نہ نکلے، دھند ہو تو سردی ہو تو، اور پھر کھانا پینا بھی چھوڑنا چاہیے، خالی کھانا ہی ہے کیا؟ خوردن برائے زیستن اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، مگر اپنا اصول ایسا نظر آ رہا ہے زیستن برا خوردن، کھانے کے لیے جیو، تو سارا نظام جب معطل ہو تو ٹھیک ہے قافلے کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھی غور کریں گے اس میں، بلکہ قافلہ تو پھر بھی چلنا چاہیے، تو اس لیے سردی ہو چاہے اولے پڑے چاہے زلزلے آئے کچھ بھی ہو، مدنی قافلے کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا، المدینہ چل مدینہ، کل نہیں بس آج مدینہ انشاءاللہ عز و جل، واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی نبی دنیا بھر میں جاؤں گا، سنت ہے رہوں گا، میں تو دنیا بھر میں جاؤں گا، سنت ہے رہوں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش، یا کے ہندوستان ہے، قافلوں میں ہم سفر کرتے ہی جائیں گے انشاءاللہ، پیارے باپا جان آپ کو بچپن میں کیا پسند تھا؟ صلو علی الحبیب، جی بابا آپ کو بچپن میں کیا پسند تھا؟ کچھ بچے کی آواز آئی سمجھ نہیں پڑی، یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو بچپن میں کیا پسند تھا؟ اچھا یہ پوچھا مجھے بچپن میں کیا پسند تھا، تو بچہ تو یہی پوچھے گا نا آپ کو بچپن میں کیا پسند تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چیز تو پسند نہیں ہوتی، بچہ پوچھے گا ضرور لیکن اب یہ کہ ایک چیز تو پسند نہیں ہوتی، پسند سے مراد کیا، کھلونوں میں یا غذاؤں میں یا ملبوسات میں، کس چیز میں، کھٹی میٹھی گولیوں میں، ٹافیوں میں، غباروں میں، یہ تو بہت طویل فہرست ہے نا بابا، آپ جو فہرست چاہیں بتا دیں، میں تو مسجد اور تحریک والا ہوں، یہ کہوں گا بچپن میں مسجد میں جاتا تھا، میں بچپن میں مسجد میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور پہلے اسپیکر نمازوں میں نہیں ہوتے تھے تو وہ تکبیر دینے والے پیچھے کھڑے ہوتے تھے لوگ، تو وہ تکبیر دیتے تھے، تو دوسرے بچے بھی ہوتے تھے مسجدوں میں، شاید ان دنوں بچوں کا رجحان مسجد میں بہت تھا، اب شاید کم ہے، تو بچوں کے بھی لاٹ کے لاٹ ہوتے تھے مسجد میں، تو یہ جب وہ مکبر جو پیچھے تکبیر دینے والا، جیسے امام نے بولا اللہ اکبر تو وہ بھی بولتا تھا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام بولے تو وہ لگا تھا ربنا لک الحمد، اور دوسرے بچے بھی یہی دوہراتے تھے، میں بھی دوہراتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بولا ہوتا ہوگا، تجھے کیا پتا کہ ہم کو بولنا نہیں چاہیے، تو یوں مسجد میں ہوتا تھا، کوئی شرارتی بچہ آ جاتا تھا تو وہ سیدھے آپ کی طرف دھکا مارتا ہوں پوری لائن گرا دیتا تھا، تو ان گرنے والوں کی فہرست بھی اپنے ہوتے تھے، تو ہمارا لے کے وہ بچپن میں وہ دوڑ مسجد کی طرف تھی اپنی، یوں کہہ سکتے ہیں، پھر گیارہویں کے گیارہ واز ہوتے تھے تو بارہویں کے بارہ، خواجہ صاحب کی چھٹی کے چھ، رجم کے محرم شریف کے دس، تو وہ شیرنی بٹتی تھی واز کے بعد، اب واز تو اپنے ہوگا بلے پڑے، شیرنی کھانا آتا تھا تو وہ ہم پہنچ جاتے تھے، سمجھے تو بچے نے نا شیرنی کے لیے آیا, شیرنی کے لیے آیا, تو بچے یار نہیں نہیں تو سننے کے لیے آیا ہوں. یہ بھی میں نوٹ کرتا تھا, ایسا ہوتا تھا کیا؟ تو ہم شیرنی کھاتے تھے. اچھا پھر ہماری یہ ترکیب ہوتی تھی کہ کہاں جلدی ختم ہوتا ہے, سیکنڈ پوزیشن کہاں ہوتی ہے, تھرڈ پوزیشن کون سی مزید ہوتی ہے. تو جہاں جلدی ختم ہوتا تھا نا پہلے وہاں پہنچتے تھے کہ وہاں بھائی وہ بسکٹ ملے گا, پھر ادھر بوندیاں ملیں گی, وہ جو ہے نا ادھر جلیبیاں بٹتی ہیں, پھر ادھر پہنچتے تھے. تو یوں جلیبیاں کھا کھا کے آج الحمدللہ مدنی چینل پر آ گئے. الحمدللہ ان گندے بچوں میں سے میں نہیں تھا کہ جو آج کل وہ ڈیوس کرتے گلیوں میں اور ٹانگے پھرکاتے. اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچپن سے ہی نکالے جاتے تھے, ہم بچپن سے ہی نمازی بھی تھے اور نیازی بھی تھے. دل میں بیٹھ گئی جشن ولادت کی, ایسی مٹھاس بیٹھ گئی کہ مدینہ مدینہ ہو گیا. بچپن سے ہی نمازی بھی تھے اور نیازی بھی تھے. جی ہاں جی ہاں ہاں, لنگر ہوئے نیاز ہوئے دیکھے پکے تو وہاں بھی اپنے پہنچ جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے. وہاں آم جو کھلاتے تھے دریا بچھا کر, پہلے پہلے بہت ہوتا تھا, اب بھی ہوتا ہوگا, لنگر تو اب بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی پہنچتے تھے. بچہ مطلب بچہ بچہ ہوتا ہے نا, لیکن یہ کہ الحمدللہ رخ اچھی جگہوں پر تھا. نیاز کھانا بھی سعادت ہی کی تو بات ہے. اور مسجد میں شیرنی کے بہانے جاتے تھے, کیونکہ وہ تو پلے پڑتا نہیں تھا نا, شیرنی کے شوق میں جاتے تھے. تو آخر یہ کہ ذہن تو یہ بنا رہا کہ اپنی لائن یہ ہے, اپنا فیلڈ یہ ہے کہ بات سننا ہے, نعت شریف سننی ہے, صلاۃ و سلام سننا ہے. صلاۃ و سلام پڑھتے تھے, مزہ بھی آتا تھا, جو سمجھنا تھا تو پڑھتے تھے, پلے نہیں پڑتا تھا زیادہ, لیکن وہ جیسا سمجھ میں آتا تھا ویسے پڑھتے تھے نا, بس چنتے تھے نا. بچے جو کرتے آج کل, تو یہ آج بھی یہ ماحول اب دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں تو بننے لگا نا, بچے ناتے پڑھتے ہی نا ہمارے. ہمارا یوں مسجدوں ہوتا تھا, یہ مسجدوں کہ نہیں ہوتا ہے. پہلے یہ خوش قسمتی سے مجھے جو الکا جا کر گلی گلی میں قریب ترین مسجد, تو بادامی مسجد, اچھا پھر بادامی مسجد کے سیدھے چلے جاؤ تو دو ایک منٹ کھجوری مسجد, پھر اور آگے آدھے منٹ کے راستے مدینہ مسجد, پھر اور آگے بڑھ کے الٹ پہ ٹنگ تو کھڑی مسجد ہے. اچھا پھر بادامی مسجد کے اگر سیدھے نہ رہے قبلہ رخ تو سیدھے ٹکر تو یہ 50 قدم یا 100 قدم پر قاضی مسجد, پھر آگے بڑھے تو نور مسجد, تو قاضی مسجد, اور پھر آگے تھوڑا آگے پیچھے وہ الف مسجد جو خطیب مسجد سے قریب پڑتی تھی. تو اس طرح مطلب یہ کہ یوں کئی مسجدیں ہم کو لاگو پڑتی تھی, سب کے سب یا رسول اللہ کہنے والوں کی مسجدیں, اور ہر جگہ سے نعتوں کی آوازیں اور رمضانوں کی رونقیں اور الوداعیں پڑھ رہے ہیں اور درود تاج پڑھے جا رہے ہیں کہیں تو کہیں کچھ. تو میں نے ان رونقوں میں الحمدللہ میرا بچپن ان صداؤں میں گزرا, تو مجھے بہت مزہ آتا تھا. درود تاج سب پڑھتے تھے فجر میں, مجھے بہت لطف آتا تھا. الوداع پڑھتے تھے تو بہت مطلب مزہ آتا تھا مجھے, سمجھ پڑے یا نہ پڑے, بعد میں تو پھر تھوڑا شعور آ گیا تھا. تو میں نے رونق والی مسجدوں میں سمجھو کہ آنکھ کھولی ہے. تو جن محلوں میں یہ مسجد ہے نا, وہاں کا بچہ بچہ آپ کو یا رسول اللہ کہنے والا, سنی یا غوث پاک کہنے والا, اس طرح کا ملے گا جوشیلا جشن ولادت والا. اور جہاں یہ نہیں ہوتا تو وہاں پھر خشکی ہوتی ظاہر ہے. تو اس لیے خوب ہماری خدام المسجد جو ہے نا, اس کو مسجدیں بنانی ہے, آپ مل کے بنائیں مسجدیں, اور ایسی مسجدیں بنائے کہ جہاں یہ مطلب رونقیں ہوں. مدنی اب تو ماشاء اللہ رونقیں بڑھ گئی نا, کہ مدنی قافلوں کی باہر ہیں, اور یہ جیسے اب پہلے وہ مسجد میں وعد ہوتا تھا, اور اب یہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ساری دنیا میں فیضان میلاد کے نام پر یہ وعد ہی تو کر رہا ہے نا, وہی واز بھی ہو رہا ہے اور مسائل بھی ہو رہے ہیں اور نعتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ پہلے ایک محدود پیمانے پر مسجدوں میں, اب بھی خیر جاری ہوگا وہ, لیکن دعوت اسلامی وسیع پیمانے پر اور یعنی کہ دنیا عالمی سطح پر کر رہی ہے, سمجھ لو. پہلے مسجد سطح پر, گلی سطح پر, محلے سطح پر ہوتا تھا, اللہ کا کرم ہے. تو یہ وہی کی سمجھو لو لگی ہوئی تھی اور وہی کی چنگاری تھی کہ جس نے آج مجھے الحمدللہ سنی رکھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور مجھے سنیت کا شوق اور جذبہ ملا, پہلے پکا نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, لیکن اب الحمدللہ علماء اہل سنت کے قدموں کی دھول کے صدقے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ شدھ بدھ آ گئی. اب تو یک در گیر و محکم گیر, اب تو جینا مرنا بس سننی سننی. میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں. میں ہوں سننی رہوں سننی مروں سننی مدینے میں, بقی اے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ, بقی اے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حاضرین و ناظرین کو بھی میری یہی وصیت ہے, مدنی التجا ہے کہ جس جس مسجد میں یا رسول اللہ کہا جاتا ہے, صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, نعت شریف پڑھی جاتی ہے, آپ اسی مسجد سے اپنا رابطہ رکھیں, اسی مسجد سے واسطہ رکھیں, تو انشاءاللہ آپ بلکہ آئندہ نسلیں بھی انشاءاللہ جشن ولادت کی دھومیں مچانے والی نکلیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی قصدی ناہ کے نعرے مچانا, مرحبا کی دھوم بھی ہر کس نہ چھوڑیں گے مچانا, مرحبا کی دھوم بھی ہر کس نہ چھوڑیں گے چھوڑے دامانِ نبی, ہر کس نہ چھوڑیں گے چھوڑے نبی, ہر کس نہ چھوڑیں گے مدارا تشریف میلا نبی, ہر کس نہ چھوڑیں گے مدارا تشریف میلا نبی, ہر کس نہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جا کبھی ہر کس نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے تارے نبی, ہر کس نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی کسوٹی مرحبا. باپا وہ صحابی ہیں جی جی نعم. اہل بیت سے ہیں پوچھا گیا ہے اہل بیت سے. مدینہ شی میں مدفون ہے. لا تین ہو گئے, چابی ہیں مگر اہل بیت سے نہیں ہے اور مدینہ شریف میں مدفون نہیں ہے. 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے. کام ڈاؤن آپ نہیں چلا رہے. چلاؤ میں مدفون نہیں ہے. کاؤنٹ ڈاؤن آپ نہیں چلا رہے آج. جی کسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں؟ لا چار ایک کے جواب پر نام ہوا ہے بقیہ تین میں لا ہے. عشق رسول کے حوالے سے شہرت حاصل ہے لا پانچ بپا ان کا مزار شریف شام میں ہے لا جمیل مدنی کو بھی بولنے کی اجازت ہے بابا دوبارہ فرمائے آپ کی آواز برابر نہیں پہنچ میں نے کہا جمیل مدن کو بھی بولنے کی اجازت ہے چھ سوال ہو گئے ان کا مزار عراق شریف میں ہے اب پوچھا گیا ہے کہ ان کا مزار عراق شریف میں ہے مدینہ آواز نہیں پہنچ رہی لا تیرے سات سوال ہو گئے عراق شریف میں بھی مزار نہیں ہے انصاری ہیں انصاری ہیں ڈیلے بڑھ گیا انصاری بھی نہیں لا آپ مطلب تھوڑا سوالات میں جلدی کرو کاؤنٹ ڈاؤن بھی تھوڑا لیٹ شروع کرتے ہیں آپ اشرا و بشرا میں سے ہیں مدینہ گھر سے دور ہے چلنا ضرور ہے لا نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے مدینہ شریف میں ان کے گھر ٹھہرے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم No. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا باپا ان کا مزار شریف مقام احد میں ہے. دینا یہ میرا خیال ابھی تک آواز پہنچی نہیں ہے. آپ پھر سب آپ کی آواز سنی دوبارہ کر لو ایسا. جی لا کیا 11 ہو گئے آپ کے سوالات؟ اب 12 سوال لے گیا غالباً نا. بابا کو اشارہ دے دے ان کو. شخصیت مشہور ترین شخصیت ہے اور آج بھی شاید وہی ان کا نام آدھی میرے سوال کرنے والے شاید ایک وہی مشہور غلطی کر رہے ہیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہے. بابا کو اشارہ تو دے دیں. بابا سوال ہے میرا خیال ہے اب آپ کا سوال کا ٹائم تو ختم ہو گیا. آپ جواب دے دیجئے. جو سوال کرنے والے اسلامی بھائی ہیں ان کے سوال کا وقت ختم ہو چکا ہے. صرف جواب دیجئے اب. اور جواب میں آپ ایک کو اپنا وہ بنا لیں کہ جو آپ کا متفق ہے تو وہ جواب دے. اور آپ کا مشورہ بھی مائک پر آنر نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بھی آپ کے پاس بس اب چند سیکنڈ رہ گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر باپا ہیں ہمارے ساتھ تو نیٹ پر یا آواز اگر باپا کی آ جائے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نگران لبیک لا بابا ان کے پورے ہو گئے لیکن اب وہ ہے کہ ایک ختم ہو گیا گویا گیا. میرا حاضرین کو پوچھیں جی ہاں پھر ایک شعر میں جواب دوں گا میں. حاضرین میں سے کوئی بتانا چاہیں تو میں پھر شعر میں جواب دوں گا انشاءاللہ. ایک مشہور شعر ہے بہت مشہور شعر ہے وہ اور سیزن کا شعر ہے وہ میں اس میں جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ ایک یو ٹرن تھا جو شاید انہوں نے لیا نہیں. سیزن کا شعر بولتا میں جشن ولادت میں اور دھوم دھام سے پڑھا جاتا ہے بالخصوص صبح صادق میں. ہمیں تو پہنچ ہی جانا چاہیے. یہی یو ٹرن تھا بابا نا. اور کیا ابھی نہیں پہنچے آپ تو پہنچ گئے ہوں گے الحمدللہ. میرے ذہن میں ایک نام تھا وہ آپ چادر اٹھا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی جی جی جی جی وہی ابھی نہیں پہنچے پہنچ گیا بابا پہنچ گیا بابا آپ کون رہ جائے گا آپ پہنچنے سے کیا آپ تو حاضرین میں سے پوچھو نا. جی حاضرین میں سے کوئی بتانا چاہیں تو جی حاضرین حسان بن پاپا بتا رہے ہیں حسان بن ثابت ابھی بھی نہیں پہنچے. ان کا سیزن جشن ولادت میں تو دھوم مکان لیا پھیلا کر جو مکان علی شان میں نظر آ رہا ہے پاپا قدم بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں جس سم سے الحمد للہ. مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنا کے گھر پر چلو آمنا کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے مدینے. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے بی بی آمینہ کی ماشاء اللہ. اب وہاں شریف میں آپ کا مزار فیض الانوار ہے پہاڑ پر وہ بھی تشریف فرمائیں اور دیوانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں بھی پہنچتے ہیں. اب وہاں شریف بابا وہ ہماری آواز جو ہے نا وہ آپ تک جب پہنچتی ہے نا تو اس میں کافی پرابلم آ جاتا ہے. پہنچ نہیں سکتا تو اس کا مطلب میرا یہ ذہن تھا کہ اگر آپ ہی مستقل اگر کلام فرماتے رہیں اور ہم یہاں سے کم آپ کو رپلائی دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی دیر تک کیونکہ ویڈیو اور آڈیو آپ کی بہت مدینہ مدینہ ہے لیکن جب ہم یہاں سے آپ سے عرض کرتے ہیں نا تو وہ آپس سے کلام میں اتنا ڈیلے آ جاتا ہے کہ اس سے کافی مطلب کہ وہ پرابلم آ جاتی ہے. اگر اس میں یہ ہو کہ آپ ابھی کچھ ابا شریف وغیرہ کے فضائل بیان کر کے اگر ہمیں آج کو ابلے ہوئے انڈے کے بارے میں کل بھی ابلا ہوا انڈا رہ گیا تھا آج اگر ابلا ہوا انڈا آ جائے تو سردی میں یہ کہ ہم کو تھوڑا کھانے پینے کا تھوڑا سہولت ہو جائے گی. انڈے کے بارے میں کل بھی بلاؤ بخاری شریف کی حدیث نمبر 119 اور 2350 میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ احسان درس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. ارشاد فرما ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے پھیلا دی تو مجھے جنت اصل امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا. جگہ دیتے ہیں چور دیتے ہیں حافظہ دیتے ہیں شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں صرفات بر کی ہے دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے بہت کچھ دے سکتے ہیں. یعنی حافظہ جو کہ ایک ذرے کے غیر مادی سے قوت حافظہ, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دے دی اور بظاہر ہاتھ خالی تھا اور وہ خالی ہاتھ کی لپ ڈال دی, جس کو ہم میمنی کھوبا بولتے ہیں یا مٹھی یا جس طرح بھی ہاتھ چادر میں ڈال دیا, نظر کچھ نہیں آتا تھا لیکن اس میں حافظہ تھا اور چادر سینے سے لگائی ابو ہریرہ نے تو وہ حافظہ گویا سینے میں سرایت کر گیا. سینہ پہلے سے مدینہ تھا, اب سینہ اور میٹھا مدینہ ہو گیا اور حافظہ اتنا قوی ہو گیا اتنا قوی ہو گیا کہ فرماتے ہیں کہ میں اب جو بھی اس کے بعد سنتا تو بس بھولتا نہیں, یہاں تک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیث سے روایت کی گئی ہیں, اتنے آپ نے مطلب دینے کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشادات بیان فرمائے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتح ضیاء کے مطابق جن کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھی نا ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر دوسرا ہے. مشہور یہ کہ پہلا نمبر ہے لیکن فتح رضویہ شریف میں ایک اور صحابی کا لکھا ہے جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر لکھا ہے اور غالباً تعداد بھی لکھی ہے میں بھول گیا ہوں کہ کتنی حدیثیں ان کو یاد تھی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ دیتے ہیں, مانگنے کا شعور دیتے ہیں. میں نے شعر تو وہ اپنے تصرف سے پڑھا تھا لیکن شاعر نے یہ لکھا ہے مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, اور میں نے یوں کر دیا حافظہ دیتے ہیں شعور دیتے ہیں, شعور من عقل حافظہ من یادداشت اور عقل, تو حافظہ دیتے ہیں شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں. ہم بارگاہ رسالت میں کیا مانگیں گے, ہم عرض کرتے یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا تو کریم, اب کوئی پھرتا ہے تھی یا تیرا, یا رسول اللہ آپ کے صدقے اسلام ملا ایمان ملا آپ کی عطا سے, آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی, آپ کریم ہیں, دے کر کوئی کریم واپس تھوڑی لیا کرتا ہے, تو بس ہمارا ایمان سلامت رہے, ہم آپ کی شفاعت سے بے حساب بخشے جائیں, میزان عمل پر ہمارے اعمال نہ تولے جائیں. اگر ہم میزان عمل پر لائے گئے ہمارے عمل تو پھر اس طرح تو مطلب ہمارا کام بنے گا نہیں. عدل تو یہی ہے کہ ہمارے عمل بتاتے ہیں کہ ہم دوزخ کے قابل. لیکن فضل کا سوال ہے, آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت فرما دیجئے کہ اس وقت جو بھی بول رہا ہے وہ اور جتنے سن رہے ہیں مسلمان وہ سب کے سب بے حساب بخشے جائیں. یہ ہماری شفاعت کر دیجئے, بس آپ کی شفاعت سے ہی ہمارا کام بنے گا کہ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. شفاعت کے صدقے, شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. عمل کے جہنم میں جانے کے قابل, عمل کے جہنم میں جانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل. نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. اے میرے آقا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے, آقا آقا لگاتے ہیں اس کو, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے, آقا لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے, آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا, کرم نے رکھی, کرم نے رکھی لاج سجدوں کی مرزا. یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل, یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے, عمل کے جہنم میں جانے کے قابل, عمل کے جہنم میں جانے کے قابل. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل, عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی عطا سے, کہ دونوں جہانوں کے خزانوں کے کنجیاں ان کے پروردگار عز و جل نے ان کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں. تو اب آپ کی شان یہ ہے کہ بس دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, ظاہری طور پر ہاتھ خالی ہے لیکن اس میں دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بس صدق اس اکرام کے, صدق اس انعام کے, صدق اس انعام کے قربان اس اکرام کے, دو جہاں میں ہو رہی دونوں عالم میں ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری باغوان, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری باغوان. اور یا رسول اللہ آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کو قوت حافظہ دی, انہوں نے اس کے ذریعے آپ کے ارشادات حفظ کیے, آپ کی حدیثیں یاد کی. آقا ہمیں بھی صرف اس لیے حافظہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی آپ کی جو جو سنتیں سنیں سیکھیں ہمیں یاد رہ جائیں, آپ کے ارشادات یاد رہ جائیں, قرآن کریم کی آیتیں سنیں وہ یاد رہ جائیں, ترجمہ کنزول ایبان سنیں وہ یاد رہے, خزائن العرفان سنیں آقا ہمیں وہ یاد رہے, بہار شریعت پڑھیں وہ یاد رہے, فتاوی رضویہ شریف پڑھیں وہ یاد رہے, شرعی احکامات سنیں وہ یاد رہے, فیضان سنت کا درس دیں سنیں, غیبت کی تباہ کاریوں کا درس دیں سنیں, یہ سب یاد رہے, کفریہ کلمات کے سوال جواب پڑھیں سنیں یاد رہے. علماء کرام حق, علماء حق کی جو حق حق حق باتیں ہم سنیں وہ ہمیں یاد رہے. اگر کوئی بری کان ہمارے کوئی بری بات ہمارے کانوں سے ٹکرا بھی جائے تو ہمیں یاد نہ رہے. ہم اول تو بری باتیں پڑھیں ہی نہ, فضول باتیں بھی نہ پڑھیں, نہ کریں نہ سنیں, کبھی سرزد ہو بھی جائے شومیے شامت اعمال کی وجہ سے تو ہمیں وہ سمجھ ہی نہ آئے, ہمیں یاد بھی نہ رہے. بس یا رسول اللہ مختصر یہ کہ ہمیں وہ یاد رہے جو آپ کو پسند ہو اور وہ بھول جائے جو آپ کو ناپسند ہو. کہتا نہیں کہ مجھ کو یہ دو وہ عطا کرو, کہتا نہیں کہ مجھ کو یہ دے وہ عطا کرے, خود آپ جانتے ہیں میرے مدعا کی عرض, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. اور میں پھر جھوم جھوم کر کہا کروں, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا ای ہو, ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا ای ہو, ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے, کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے احمد کے ہاتھ کے پہلنے سے پہلے نبی کا ای ہو ہاتھ کے پہلنے سے پہلے نبی کا ای ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامے کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. نمبر 2, ٹوپی پر امامہ. ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے, ہر پیش پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا, اس پر روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا. مدنی پھول خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی پیٹھ مبارک کے پیچھے ہوتا تھا, اور کبھی کبھی سیدھی جانب, کبھی دونوں کندھوں کے درمیان دو شملے ہوتے, الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے. امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل, یہ شملہ اس کو بولتے ہیں, یہ شملہ. تو یہ شملہ کبھی کبھی سیدھی جانب ہوتا ہے, تو کبھی کبھی ہم کو بھی سنت کی نیت سے سیدھی جانب رکھ لینا چاہیے. الٹی جانب رکھنا لیفٹ سائڈ, یہ خلاف سنت ہے. اور کبھی دو شملے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے, تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح رضو شریف میں فرماتے کہ کبھی کبھی میں بھی سنت کی نیت سے دو شملے رکھ لیتا ہوں, یہ ایک شملہ. تو دوسرا شملہ بھی ہوتا ہے جو امید ہے کہ بچوں کو رکھنا آتا ہوگا, میں ابھی آپ کو پریکٹیکل عرض کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں دو شملے ہو گئے. تو کبھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو شملے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھتے تھے, یہ پیچھے چلے گئے دونوں کندھوں کے بیچ میں, اب وہ پچھلا حصہ آپ کو نظر آئے گا نہیں, میں پچھلا حصہ بھی دکھا دیتا ہوں. سنت کی ادائیگی کی نیت سے کبھی کبھی دو شملے بھی رکھ لیے جائیں. زیادہ سے زیادہ شملہ جو ہے نا اس کی لمبائی آدھی فیٹ تک, یعنی تقریباً ایک ہاتھ, یہ تقریباً آدھا گز بنتا ہے, تقریباً ہاف میٹر, جیسے ہاف یارڈ ہے آدھا گز تقریباً. تو آج کل میٹر میں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, میٹر اور یارڈ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو یہ آدھے ہاتھ کا وہ ناپ آپ نوٹ کر لیں, جیسے یہ بیچ کی انگلی کا سرا جو ہے نا, یہاں سے لے کر کوہنی تک یہ ہاتھ کہلاتا ہے. یہ پورا جو ہے یہ ہاتھ, تو یہ تقریباً آدھا گز ہوتا ہے, ہاف یارڈ یا ہاف میٹر تقریباً, ایکوریٹ نہیں. کونی اس کو بولتے ہیں, یہ جو نوک ہے نا یہ کونی کہلاتی ہے. امام میں سنت یہ ہے کہ ڈھائی گز سے کم نہ ہو, نہ چھ گز سے زیادہ, اور اس کی بندش گنبد نما ہو, گنبد کی طرح اس کی, یعنی کہ گول گول ہو گنبد, اوپر تھوڑا ابھرا ہوا ہوتا ہے نا گنبد, تو گنبد کی طرح ہو. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3648 ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت پہ حاضر ہوں اور عرض کی میں کسے پہچانوں کہ اپنی ہے. فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت سے اس کے خوشے کو بلاؤں تو وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا, وہ کھجور کے درخت سے اترنے لگا, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عظیم میں گر گیا. پھر فرمایا لوٹ جا, تو وہ چلا گیا, جہاں تھا وہاں چلا گیا. یہ دیکھ کر وہ اعرابی یعنی دیہاتی گاؤں کا رہنے والا مسلمان ہو گیا. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت جلد 8 صفحہ نمبر 243 میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی اس خوشے گچھے کی کھجوریں ایک ایک کر کے آپ کے دامن میں گری, پھر اسی طرح اوپر اٹھ گئی اور اپنے خوشے سے لگ گئی. ان کا یہ آنا جانا ہی گویا ان کی گواہی تھی. مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان مختلف ذریعوں سے لوگوں کو حاصل ہوا ہے, کوئی آپ کو دیکھ کر ایمان لایا, کوئی آپ کے صفات عالیہ میں غور کر کے, کوئی آپ کا کلام سن کر, اور کوئی صرف نام سن کر, کوئی کسی خاص معجزے سے. یہ اعرابی اس آخری قسم میں سے تھا جو معجزہ دیکھ کر ایمان لایا. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی. یہ ہمارے یہاں یہ چلپلا کھجور بولتے ہیں, یہ کھجور نہیں ہے, کھجور. اس کا تلفظ کیا ہے؟ کھجور. یہ ناخوان خاص کر کے نوٹ کر لیں, یہ بھی کھجور بعض بات پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ وہ پرانا ایک تلفظ بیٹھا ہوا ہے زبانوں سے, تو کھجور نہیں ہے, کھجور. اور خوشہ خوشہ گچھے کو بولتے ہیں, جیسے کہ وہ انگور آپ نے دیکھے ہوں گے ٹھیلوں پر, وہ پورے پورے وہ کہنے کے کچھ چھوٹی چھوٹی شاخیاں ہوتی ہیں تو بہت سارے انگور لگے ہوتے ہیں, تو پورا ادھر سے اٹھاؤ تو بہت سارے انگور اس پہ لگے ہوئے تو اٹھ جاتا ہے. تو یہ سارا جو ڈھیر ہے نا یہ اٹھا ہوا یہ گچھا کہلاتا ہے, خوشا بھی کہتے ہیں گچھا بھی کہتے ہیں. تو کھجور کا خوشا بہت بڑا ہوتا ہے, وہ بھی غالباً آپ نے دیکھا ہوا کہ کھجور کے درخت میں وہ خوشے پورے پورے اس طرح ڈنڈی ہوتی ہے, اس میں بہت ساری وہ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگی ہوتی ہیں پتلی پتلی, اس میں بہت ساری کھجوریں لگی ہوتی ہیں. تو یہ خوشا کہلاتا ہے کھجوروں کا, وہ انگوروں کا خوشا. تو کھجوریں جدا ہو کر میرے آقا کا فرمان پا کر میرے آقا پر قربان ہونے لگی, نچھاور ہونے لگی, اور پھر حکم پا کر واپس اپنے خوشے کے ساتھ لگ بھی گئی. یہ معجزہ ہے, میرے آقا کے تو معجزے بے شمار ہیں, گینے نہیں آ سکتے اتنے معجزے. اور یہ بھی آئیے جان لیتے کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں, کیونکہ عوام تو ہر بات کو معجزہ بولتی ہے. کوئی ایسی انہونی بات ہو جائے نا تعجب والی بات, جیسے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جائے, تو گاڑی ایک دم زوردار بریک مار دے, یعنی کہ سننے غالب ہوتا ہے کہ یہ کچل جاتا, تو گاڑی ایک دم بریک مشی شور کر کے رک گئی, تو وہ بولتے ہیں ہاں معجزہ ہو گیا میں بچیا. تو یہ غلط جملہ ہے, یہاں معجزہ کہنے کا موقع نہیں ہے. اسی طرح کوئی بہت یعنی کہ ایسا بیمار ہو کہ جس کو شفا نہ ملتی ہو, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو, پھر وہ تندرستی اس کو مل جائے, تب بھی بولتے کہ معجزہ ہو گیا, یا کوئی بھی چیز مل جائے بولے معجزہ ہو گیا. تو بہت بڑا نقصان ہوتے ہوتے رہ جائے تو بولے کہ معجزہ ہو گیا. تو یہ معجزہ نہیں ہے, بلکہ معجزہ کیا ہے یہ ہم علماء سے سیکھیں گے نا. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی, بہار شریعت جن اول صفحہ 56 پر ارشاد فرماتے ہیں, نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق یعنی اپنی سچائی کا علانیہ دعویٰ فرما کر, یعنی علل اعلان دعویٰ فرما کر محالات عادیہ, محالات عادیہ یہ جمع محال عادی کی, محال عادی منے عادتن یعنی عام طور پر ایسی چیز نہ ہوتی ہو. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی آپ کے سر پر پنکھا چل نہیں رہا, مثال کے طور پر چل نہیں رہا پنکھا ہے, اور کوئی اس کو اشارہ کھانے کے لیے ہاتھ خالی ہو, ریموٹ کنٹرولر نہ ہو اس کے پاس, وہ خالی ہاتھ کرے اور اس کو یوں یوں کرے تو وہ بھی چلنے لگے پنکھا. تو یہ محال عادی ہے کہ یوں اس طرح چلتا نہیں ہے, سوئچ آن کرو تو چلتا ہے, تو یہ محال عادی کہلایا. تو نبی جو ہے نا وہ اپنی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے علانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا, اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے. اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے, وہ کام جو عقلن نہیں ہو سکتا ہے, ہاں عادتن نہیں ہو سکتا, معاف کیجیے, جو عادتن نہیں ہو سکتا وہ اس کے ہاتھوں ظاہر فرما دیتا ہے. اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں, کیونکہ نبی ایک طرح سے اس کو ارشاد فرماتا ہے تم کر کے دکھاؤ گا, وہ تو کہیں نہیں کر پاتے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا, وہ عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا. اژدہا بہت بڑا سانپ ہوتا ہے کہ وہ اگر سانس لے نا تو کہا جاتا ہے کہ اگر سانس لے اور سامنے بکرا کھڑا ہو نا تو سانس میں بکرا اس کا چلا جائے منہ میں, بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے. یہ دنیا کے اژدہے کی بات کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن گیا, جو لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی. پھر فرعون نے جادو جمع کی, جادوگر جمع کیے, اور وہ کہتا تھا یہ جادو ہے, میں جادو کا مقابلہ جادو سے کروں گا. تو جادوگر جمع ہوئے اس کے, تو سب نے رسیاں ڈالی, سب وہ سانپ بن کر رینگنے لگے, بہت سارے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا, وہ بن گیا اژدہا, اور سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا. جادوگر سب سجدے میں گر گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. تو وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا ہے. اور بدبخت فرعون نے ان مسلمانوں کو جو اس کے جادوگر تھے, اب مسلمان ہو گئے, ان سب کو بڑی عقوبتیں دے کر, تکلیفیں دے کر, وہ اذیتیں دے کر, عقوبت تو سزا کو بولتے ہیں, اذیتیں دے کر ان کو شہید کروا دیا, ہاتھ پیر کٹوا دیے اور تکلیفیں دی, لیکن ایک بھی اسلام سے پھرا نہیں, ایمان سے پھرا نہیں, شہید ہو گئے, جان دے دی, مگر موسیٰ علیہ السلام کے غلام ہی رہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان سب کے صدقے ہم سب گناہگاروں کی مغفرت ہو, بے حساب مغفرت ہو. تو بہرحال یہ کہ منکرین سب عاجز رہتے ہیں اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں. یہ معجزے کی تعریف میں نے عرض کی. معجزے کی وضاحت کرتے ہوئے تلمیذ صدر الشریعہ, یعنی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی, کرامات صحابہ جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے, اس کے صفحہ 36 پر لکھتے ہیں, مؤمن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود, مؤمن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود, نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر ہو, صادر و ظاہر ہو جائے, مؤمن متقی سے اگر کوئی ایسی نادر الوجود اور تعجب خیز چیز صادر و ظاہر ہو جائے جو عام طور پر عادت نہیں ہوا کرتی, تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اسی قسم کی چیزیں اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان نبوت کرنے سے پہلے ظاہر ہو تو ارحاس, اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہلاتی ہے. اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں, اور کسی کافر سے کبھی اس کی خواہش کے مطابق اس قسم کی چیز ضائع ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. میرآب جلد 8 میں مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ نام فرماتے ہیں, ہر نبی کو وقت کے مناسب معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو. چنانچہ دور عیسوی میں طب یونانی کا زور تھا, تو حضرت یعنی تو آپ یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو مردے زندہ کرنے, اندھے کوڑی اچھا کرنے کا معجزہ عطا ہوا, اور دور موسوی میں جادو کا زور تھا, تو آپ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام تو عصا کو سانپ بنا دینے اور ہاتھ چمکا دینے کا معجزہ آتا ہوا, تاکہ ان چیزوں کو ان فنون کے استاد دیکھیں اور ایمان لائیں, ان کی پیروی میں دوسرے لوگ ایمان لائیں, جب وہ دور گزر گیا وہ معجزے ختم کر دیے گئے. حضور انور کے زمانے میں فصاحت و بلاغت زبان, فصاحت و بلاغت زبان دانی کا زور تھا. تو حضور کو بلیغ کلام یعنی قرآن کا معجزہ عطا ہوا, یہ قانون قدرت ہے. شاید آخری بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, اس علاقے کے بہت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی, تو اس کا خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جو کفار تھے, جیسے تو دور جہالت کہلاتا ہے, تو جو کفار تھے یقیناً پرلے درجے کے جو جاہل تھے لیکن فصاحت و بلاغت میں بہت ماہر تھے, بہت اچھی اور عمدہ عربی بولتے تھے اور اشعار کہتے تھے, اور یعنی کہ فن ادب کا دور تھا جس کو ہم آج کل فن ادب بولتے ہیں. جیسے شاعر ادیب ہوتا ہے جو آرٹیکل لکھتا ہے, مضامین لکھتا ہے, کالم نگار ہوتا ہے, یہ لوگ ادیب کہلاتے ہیں. افسانے لکھتے ہیں, ناولیں لکھتے ہیں, تو یہ ادیب کہلاتے ہیں. تو وہ دور اس طرح کا تھا کہ یہ مطلب ادیب ہوتے تھے وہ لوگ, فصاحت اور بلاغت. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی فصاحت و بلاغت کا معجزہ دیا گیا, بلکہ آپ افسہ ہو گئے. وہ فصیح تھے, وہ سرکار افسہ ہے, یعنی سب سے بڑے فصیح. اور قرآن کا معجزہ دیا گیا, اور قرآن جیسی فصیح عربی نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے بولی نہ اس کے بعد کوئی بول سکتا ہے. قرآن کی زبان جو ہے نا وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت پر مبنی ہے, اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ابلغ النظام ہے. میرے آقا افصاح بھی ہے, ابلغ بھی ہے, بہت بلیغ آپ کا کلام, بہت فصیح, بہت عمدہ ترین, کوئی جھول نہیں, کوئی لفظ آگے نہیں, کوئی لفظ پیچھے نہیں. تو قرآن کریم کا معجزہ یہ آقا کو عطا ہوا. اچھا اب اس کو میں اس مشہور واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. ہم کو تو یوں لگے گا کہ اس میں کیا عربی میں, ہم تو عربی دان نہیں, ہم کو کیا پڑھنا پڑے گا, یہ ہمارا ایمان ہے, ہماری عقل میں نہیں آئے تو عقل جاوے مدینے میں اپنے آپ کی پالش کروانے. ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ مطلب میرے آقا کا کلام جو ہے وہ ابلغ النظام, اور یہ فصیح کل لسان تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ جو قرآن کریم جو تھا یہ بھی تھا کیا ہے, یہ بھی فصیح ہے. تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی, سب سے چھوٹی سورت, تو وہ کعبہ شریف میں لٹکا دی گئی لکھ کر, اور کفار کو چیلنج کر دیا کہ اس کی مثل, ابھی بارے شریعت کے حوالے سے آپ نے سنا کہ نبی اس کی مثل کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے, بلاتا ہے کہ تم لاؤ اس کی مثل, تو نہیں لا سکتے ہو. تو اب یہ کہ سورہ کوثر لگا دی گئی کعبے میں آویزہ کر دی گئی, اور کفار کو دعوت دی گئی کہ اس کی مثل تم بھی کوئی کلام لکھ کر لاؤ. سارے کفار قریش نے, سارے کفار نانجار نے مل کر زور لگا دیا, لیکن سورہ کوثر جیسا کلام وہ وضع نہ کر سکے, نہ بنا سکے, اور پہلے ہی ہارے ہوئے تھے, اب ہار بھی قبول کر لی کہ ایسا کلام ہم نہیں لکھ سکتے. تو میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی, میرے آقا حضرت نے بھی میرے رسول فصیح نبی بلیغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کی کچھ برکتیں حاصل کی ہیں. تو اس لیے میرے حضرت کا کلام بھی بلاغت نظام ہے, بہت بہت پیارا ہے, بہت بلیغ ہے. تو فصاحت کا ذکر کرتے ہوئے کہ بڑے بڑے فصحا جو تھے, فصیح کی جمع فصحا, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فساد کے آگے دم توڑ لے. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے یہ شعر نظم کرتے جو مکمل رات میرے آقا کے نعت شریف ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی چال میں زبان لگی کوئی جانے منہ میں زبان لگی کوئی چاندی جسم میں جا نہیں کوئی جانے منہ میں زبان لگی کوئی جانے جسم میں جا نہیں. مدنی کسوٹی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بابا ہیں بوجھو تو جانے چلے بھائی سوال کرے. ان کا تعلق وہ مدینہ سیکنڈ والا بار بار بولنا پڑتا ہے ان کو, پھر عرض کرتا ہوں چلا دیجیے. وہ این سی آر سے عرض ہے وہ پٹی چلاتے رہے سیکنڈ والے. بابا آپ کو جو ہے نا ہماری آواز چلو مدینہ مرکز مدینہ ہے, صحیح کرتے ہیں آپ لوگ. تو یہ جو پٹی یہ جو کاؤنٹ چلے گا نا بابا نمبر کا, یہ ہمارے سوال یہاں سے کرنے کے بعد چلے گا. آپ کی آواز شاید جلدی آتی ہے, میری آواز غالباً دیر سے پہنچتی ہے. نہیں آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے, ہماری آڈیو ویڈیو تھوڑی سی دیر سے آپ کو آئے گی. الحمدللہ ہماری آواز کی بھی کسوٹی ہوتی رہی ہے, امتحان ہوتا رہے گا. چلے اللہ صبر عطا فرمائے میرے ناظرین کو, ناظرین کی بھی عدی ہے. چلے وہ اہل بیت سے ہیں لا. ایک سوال ہو گیا. صحابی رسول ہیں. اللہ اللہ صحابی رسول ہیں. اللہ دو سوالات ہو چکے ہیں. بابا مدینہ شریف میں مدفون ہے. غالباً لا. صحابیت پر تردد ہے مجھے, ویسے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا. کون بابا ان کی وجہ شہرت عشق رسول ہے. بابا ان کی وجہ شہرت لا مرد تھے وہ لا پانچ سوالات ہو چکے ہیں یو ٹرن پہ آگے لگتا ہے اب لگتا پوچھیں گے اللہ اللہ آپ کے اس سوال کا ٹائم پورا ہو گیا یہ سوال آپ کا ہو گیا اس کو آپ سوال میں کاؤنٹ کر لیں دوسرا سوال کریں کتنے سوال ہو گئے چھ سوال ہو گئے اس کے یہ ٹائم آؤٹ ہو گیا جی یہ ملا کے چھ سوال ٹھیک ہے چھ سوال ہو گئے آپ کے اب آپ کا دوبارہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا مکہ شریف میں مدفون ہیں مکہ شریف میں یاد نہیں آ رہا شاید یاد نہیں آ رہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے یو ٹرن لے لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پہنچ ہی جائیں گے انشاءاللہ اب تو ہم تو بہت قریب ہیں لیکن ایک نے دودھ نہیں پلایا اتنا تو ان کو پتا ہوگا سوچ سوچ کے بولتے چلے جائیں کیا وہ قبیلہ بنو سعد سے تھی نرم اللہ اب جواب شعر میں آنا چاہیے سبحان اللہ نو سوالات ہو چکے ہیں حاضرین بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کئی حاضرین پہنچ گئے ماشاءاللہ آپ کا تعلق طائف سے ہے طائف طائف کا تو پتہ نہیں مجھے کیا رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران سے غالباً تعلق نہ ہو دوسرے کوئی بھائی بھی ان کی ولادت رضاعت میں تھے دوسرے کوئی بھائی بھی ان کی رضاعت میں تھے لیکن سبحان اللہ گیارہ سوالات ہو چکے ہیں اور میرا خیال ہے پہلے ہم اپنے جو حاضرین ہیں ان سے جوابات لیں مجھے جوابات آنا شروع ہو گئے ایک سوال اور ہے سارے پہنچ تو گئے سوال ان کو دے دو. آج کل ان کی بھی شہرت ہوتی ہے ان دنوں میں، ان کا ذکر خیر بہت ہوتا ہے. کون بتائے گا حاضرین میں سے؟ ماشاء اللہ آپ بتائیں. حلیمہ سعدیہ. بی بی حلیمہ سعدیہ کا فرما رہے ہیں. کون کون ان سے متفق ہے؟ کئی متفق نہیں بھی ہیں. کون کون متفق نہیں ہے؟ سوائے متفق ہے مطلب. گائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. جواب درست ہے. سبحان اللہ نبی صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چوفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. سر پہ امامہ بجا رہے گا، رخ داری جی رہے گی، سر پر زلفیں جی رہیں گی، اکثر نظریں حیات نظریں ان شاء اللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے. مسجد التحریر جاری رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.